Tayari imetimia saa 11 ndani ya studio ya Isanganiro. Hujambo na karibu kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili. Tuanze na muhtasari wa habari zenyewe. Kuna ripotiwa ukosefu wa mafuta aina petroli mkoani Karusi, ambapo yapata wiki mbili bila upatikanaji wa bidhaa hiyo. Baadhi ya raia waishio mjini mkuu wa mkoa Chibitoke wasema kutopokea vema upandishwaji wa bei ya vinywaji vinavyotengenezwa na kiwanda Braudi, wakati wanakabiliwa na umaskini. Na katika habari za kimataifa, rais wa Rwanda Paul Kagame amteua binti yake kushika wadhifa muhimu katika ofisi yake. Kuna haya bila shaka na mengine. Francois Akima anaongoza mitambo, msomaji wako ni mimi Kovisi ni Nkuru. Kwa maana nyingine nasema karibu Isanganiro. Na muhabari kamili, wakazi wanaoishi katika mtaa Taba zoni Gihosha hapa jijini Bujumbura wanalalamika kuwa wanamaliza miezi miwili bila kupata maji kutoka Regideso kwa saa za mchana. Unaeleza kuwa katika kipindi cha miezi hiyo miwili hupata maji muda wa usiku, hali inawasumbua sana. Mkuu wa mtaa Taba naye anathibitisha kukabiliwa na swala hilo. Kiongozi huyo analitaka shirika husika na ugavi wa maji Regideso kutafutia jawabu swala hilo. Na wizara ya fedha inatarajia kufanya mazungumzo na wanaohusika na kukodisha viwanja katika masoko ya serikali. Katika mazungumzo aliyoendesha kupitia redio Isanganiro, waziri wa fedha anatuliza raia kuwa bei za kukodi viwanja sokoni zinaweza kutathminiwa upya wakati watagundua kuwa habari zilizowasababisha kufanya mchakato huo si sahihi. Udasi Niyonzima anakumbusha kuwa bei zinawekwa na sheria inayolenga franga serikali inazotumia mwaka huu, huku akatoa mwanga kuwa si kitengo husika na kukusanya mapato ya serikali OBR. Na tujerekeze mkoani Gitega, ambapo watu watatu wakiwemo waendesha pikipiki wawili na abiria waliokuwa kwenye pikipiki wamefariki dunia kwa kuchomwa na petroli wakati ajali ya pikipiki mbili iliyotokea leo asubuhi kwenye barabara ya taifa nambari 12 mahali maarufu Kajwagara katika tarafa ya Geita mkoani Gitega. Mmoja wa waendesha pikipiki alikuwa akisafirisha petroli katika chupa za plastiki, na petroli hiyo ndiyo ilisababisha moto. Kamishna wa polisi wa mkoa wa Gitega anashauri watu kutoweka mafuta nyumbani badala yake kuyanunua kwenye vituo vya huduma ili kuepusha aina hiyo ya ajali na utapeli wa mafuta. Na tutoke Gitega tujerekeze mkoani Karusi, ambapo kuna ripotiwa ukosefu wa mafuta aina ya petroli mkoani humo, ambapo wiki mbili zinamalizika bila upatikanaji wa bidhaa hiyo. Wakati kuna kituo kimoja tu cha ugavi wa mafuta mkoani humo, vyombo vya usafiri kama magari na pikipiki vinamaliza wiki hizo mbili kwenye foreni vikisubiri petroli, wakati baadhi ya raia tayari waliweka nyumbani vyombo vyao vya usafiri kutokana na uhaba huo wa mafuta. Duru kutoka kwa raia wa mkoa wa Karusi zinasema kuwa petroli inapopatikana kwa njia ya magendo, lita moja hununuliwa franga 10,015, huku chupa ya lita na nusu ikiuzwa kati ya franga 20,000 na 25,000, lakini kwa siri. Mengi zaidi naye Romuald Niyoevus. Wiki mbili hizo zimepita, magari na pikipiki zikiwa kwenye foreni huko Buhiga kuliko kituo cha kuuzia mafuta ambacho ndicho pekee kinachotoa huduma katika mkoa mzima. Wamiliki wa vyombo vya usafiri hivyo waliweka walinzi, wengine walivirejesha nyumbani, huku wakiwepo walioomba hifadhi katika kaya za mazingira ya kituo hicho. Kama wanavyoeleza watumishi wa kituo chenyewe, wanakiri kwamba wanamaliza wiki mbili bila kupata mafuta. Wanafahamisha kuwa walitaarifu wamiliki wa vyombo vya usafiri kwamba hawatarajii kupata mafuta aina ya petroli, bila hata hivyo wao kukubaliana na hilo. Hali hiyo inaweza kuleta adha ya usafiri kwa raia wa mkoa wa Karusi. Madereva kwa upande wao walikuwa wamefanya mgomo wa siku tatu tangu Jumamosi, wakilalamikia bei zilizowekwa kwa safari za Gitega Karusi, ambapo wanatakiwa kulipisha pesa 6000 na 4000 Karusi Muyinga. Wanasema kuwa mafuta yananunuliwa katika mikoa mingine. Lita ya petroli kwenye makao makuu ya mkoa wa Karusi huuzwa pesa 15000, huku chupa ya plastiki yenye lita moja na nusu maarufu kibuni ikiuzwa kati ya 20 na 25000 kwa njia ya magendo. Raia wanaomba upatikanaji wa mafuta aina petroli ili kuondoa kero ya usafiri, hasa wakati huu yalipandishwa bei hivi karibuni. Shukrani kwako Romode. Niwe hivuze tutoke Karusi tujerekeze mkwani Lumonge kwenye ukurasa wa sheria, ambapo faini ya franga 25,000 za Burundi ndiyo hukumu iliyotamkwa na mahakama kuu ya Rumonge katika kesi iliyosikilizwa Jumanne hiyo dhidi ya mwanaume anayeishi kwenye kijiji Chashi katika tarafa ya Bugarama mkoani Rumonge. Buchumi Jean Bosco alikuwa na hatia ya kujeruhi mtu kimakusudi na aliadhibiwa kwa mujibu wa kifungu cha sheria 221 cha kanuni ya adhabu na kipengele cha 312 kanuni ya utaratibu wa adhabu. Kwa hakika alikuwa amekatiwa kesi kwa kosa la kumpiga mtoto wake na kumsababisha kujeruhiwa. Punde tunaendelee. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Saa 11 na dakika 7 tunaendelea na taifa yetu ya habari. Sera ya rais wa jamhuri inayolenga kuwapa wastaafu faranga zinazolingana na mshahara yao waliokuwa wanafikia kabla kustaafu inafika kwenye hatua ya kuridhisha. Hayo yamesemwa Jumatano hii na waziri wa watumishi na kazi wakati alikuwa akitangaza mafanikio ya mwaka wa fedha wa 2022 kuelekea 2023. Deo Sengwa Mihigo anatuliza wastaafu hao kuwa muda si mrefu watapata faranga zao, akieleza kuwa shughuli za mahesabu tayari zimekamilika. Na zaidi ya kipindi cha miezi miwili kinamalizika mkoani Kayanza bila upatikanaji wa saruji inayotengenezwa na kiwanda Buseko. Baadhi ya raia wanaoendesha shughuli za ujenzi kipindi hiki wanasema kutoelewa namna bidhaa hiyo ilipandishwa bei wakati haipatikani sokoni. Tangu jana mfuko wa saruji ya Buseko uliokuwa ukinunuliwa faranga 28,500 hivi unafika kwenye faranga 38,000, huku mfuko wa saruji ambao ulikuwa ukiuzwa faranga 34,000 ununuliwa faranga 48,000. Wakazi wa mkoa wa Kayanza wanawataka viongozi wa kiwanda Buseko kufanya kila liwezekanalo ili saruji ipatikane tena kwa kiwango cha kutosha. Kutoka Kayanza, Patrick Nsengiumva na ripoti kamili. Kwenye makao makuu ya mkoa wa Kayanza kuna vituo 4 vya ugavi wa simenti, lakini hapo pote hakuna panapo ripotiwa bidhaa hiyo. Wachuuzi wa saruji Kayanza wanasema kwamba tangu mwezi Juni mwaka huu hawajapewa na kiwanda Buseko simenti. Wanaomba kiwanda Buseko kutafuta suluhisho kwa swala hilo la uhaba wa simenti na raia wanaoitaka waipate kwa urahisi. Na raia mkoa ni Kayanza wanaoshughuliza ujenzi kuelezea kwamba wanaikosa saruji inayotengenezwa na kiwanda Buseko na wakaitumia saruji ya aina Simba kutoka nchini Tanzania, wakisema kwamba bei ya simenti hiyo ni hali. Wafanya biashara na raia mkoani Kayanza wanaomba kiwanda Buseko kuvalia njuga swala hilo la uhaba wa simenti haraka iwezekanavyo. Nduwimana Silvestre, kiongozi wa wafanya biashara mkoani Kayanza, anasema kwamba saruji yaweza kupatikana siku zijazo, haswa kutokana na hali ya kupanda kwa bei ya bidhaa hiyo. Bei mpya ya simenti ni kwamba saruji aina re 32.5 iliyokuwa ikinunuliwa 28,500 siku za nyuma hivi inanunuliwa kwa 38,000, huku ile nyingine aina re 42.5 iliyokuwa inanunuliwa 34,000 ikinunuliwa 48,000. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Nsengiumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Shukrani kwako Patrick Nsengiumva. Na tutoke Kayanza tujirekeze mkoani Chibitoki. Baadhi ya wakazi wa mji mkuu wa mkoa wa Chibitoki hawakupokea vema upandishwaji wa bei ya vinywaji vinavyotengenezwa na kiwanda Barudi, wakati raia wanakumbwa na umaskini huku na mwaka wa shule ukikaribia kuanza. Wanaomba bei hizo zitathminiwe upya. Kwa upande wa wafanyabiashara, hata upandishwaji huo wa bei wabei wanaitaka mamlaka husika kufanya kila juhudi ili vinywaji vipatikane na kuhakikisha kuwa bei zilizowekwa zinaheshimishwa katika virabu vya pombe. Na baadhi ya viongozi wa nchi wanaona kitofauti kuhusu uwakilishi wa makabila ndani ya taasisi za Burundi. Baadhi yao wanaona kuwa ni muhimu kuheshimu idadi ya 60% na kwa kabila la Wahutu na 40% kwa kabila la Watutsi. Wengine badala yake wanasema kwamba bora mambo hayo ya makabila yaondolewe. Hayo yalitangazwa Jumatatu ya wiki hii wakati baraza la seneti lizindua rasmi shughuli za kutathmini kipengele cha 280 cha kikabila kuwa kinahitajika au la. Kwa mujibu wa kabila la Watwa walisema kuwa walisahauliwa kuhusu kuwakilishwa katika taasisi mbalimbali. Punde habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Rais wa Rwanda Paul Kagame amemteua binti yake kushika wadhifa muhimu katika ofisi yake. Ange Kagame mwenye umri wa miaka 29 ameteuliwa kuwa naibu mkurugenzi mtendaji anayesimamia baraza la mikakati na sera. Kwa mujibu wa taarifa za kikao cha baraza la mawaziri kilichoongozwa na Rais Kagame siku ya Jumanne, taarifa hiyo pia ilitangaza uteuzi wa watu wengine wakiwemo mabarozi wapya wa Ethiopia, Morocco, Misri na Guinea. Bi Ange Kagame amekuwa akifanya kazi katika ofisi ya rais kama mchambuzi mkuu wa sera tangu mwaka 2019 akiwa na shahada za sayansi ya siasa na masuala ya kimataifa kutoka vyuo vikuu vya Marekani. Watoto wengine wawili wa Rais Kagame pia wananyadhifa serikalini. Mwanawe mkubwa Ivan Kagame aliteuliwa mwaka 2020 kwenye bodi ya maendeleo ya Rwanda ambayo ina jukumu la kuharakisha ukuaji wa uchumi kupitia sekta ya kibinafsi. Mtoto wa tatu wa kiume Ian ni afisa wa jeshi la ulinzi Rwanda na mwaka jana aliingizwa katika kikosi cha ulinzi wa rais. Na miili 12 kati ya 13 ya watu waliozama maji katika ziwa Victoria nchini Tanzania imepatikana kufuatia shughuli za uokoaji zilizofanyika kwa siku tatu. Kwa mujibu wa taarifa za vyombo vya habari vya ndani, idadi hiyo inafikisha jumla miili 13 iliyopolewa hadi kufikia asubuhi ya leo Agosti 2 mwaka 2023 baada ya mwili wa mtoto wa mwaka mmoja kupolewa siku ya ajali Julai 30 mwaka 2023. Mitumbwi miwili iliyokuwa imebeba waumini 28 wa kanisa takatifu la Mungu wa kiroho ilizama ziwani ambapo watu 14 waliookolewa na kukimbizwa hospitalini. Mwisho kabisa wa taarifa hii ya habari, shukrani zangu za dhati zimufikie François Akimana aliyetuunganisha kimitambo, aliyekusomea ni mimi Clovis Nyunguru nikisema kwaheri.